ятфанарэшъ тхылъымрэ щынэмрэ. Етӏанэ тысыпэлъапӏэм тесым ӏэджабгъукӏэ тхылъ горэ ыгъэустэугъэ. Ар ыкӏоцӏыкӏи ыкӏыбыкӏи тхыгъоу зэкӏоцӏыщыхьагъоу мыхъури-блы тедзагъэу щытыгъ. Лъэкӏыныгъэ зиӏэ мэлэӏыкӏ горэ истэугъэ мэкъэшхокӏэ къыӏоу. Мыхъурыр тезыхынэу тхылъыр зэгозыхынэу хэта зифэшъуашэр. Ау уашэми чӏылъэми чӏылъэмэ чӏэгъми а тхылъыр зэгозыхынэу екӏоцӏ еплъынэу зылъэкӏырэ цӏыф зи ащыӏагъэп. Тхылъыр зэгозыхынэу екӏоцӏ еплъынэу зифэшъошэ цӏыф горэ къызэрамыгъотыгъэм пае сэшъо сыгъыгъ. Ау тхьамэтэнэ хьыжъхэм ащыщ зыгорэм къысиӏуахъ умыгъ. Мыкъэдаӏу, иудэ унэгъо лъэпкъым щыщ астанкӏэ заджыхэу пачъыхьэ даутэ къытехъукӏыгъэ бын лъапӏэм текӏоныгъэр къыхьыгъ. Мыхъури блыр тырихынышъ, тхылъыри зэгуихынашъ ылъэкӏыщт. Етӏанэ сынэ горэ шъуабзыгъэм фэдэу тӏысыпӏэ лъапӏэм ыгузэгу итэу псэушъхьиплӏымрэ тхьамэтэнэ хьыжъхэмрэ ихъурэягъэкӏэ къяуцокӏыгъэхэу сэугъэ. Бжьэхъуиплӏ тетыгъ ниблы иӏагъ. Ниблыр дунаим тыдэкӏи тхьам ыгъэкӏуагъэ пси блыр ары. Ашынэр кӏуи тӏысыпӏэ лъапӏэм тесым ӏэджабгъукӏэ ыӏыгъэ тхылъыр къыӏихыгъ. Ар къызиӏехым псэушъхьиплӏымрэ тхьамэтэнэ хьыжъхэу нэбгырэ тӏокӏырэ плӏырэмрэ щынэмэ пашъхьэ зыщырадзыхыгъ. Хэти шыкӏэпщынэм фэдэу пщынэ лъэпкъ горэ ыӏыгъ. Ӏэгубжыхэу дышъэм хэсыкӏыгъэхэу мэӏэшъу зыпихырэ уцхэр зэрытхэри ыӏыгъэх. А уцхэм апихырэ мэӏэшъу тхьам ицӏыф лъапӏэхэм ялъэӏухэр арыгъэ. Орэдыкӏэ къэӏуагъ. Тхылъыр пштэнэу имыхъурхэри тепхынхэу ифэшъуашъ. Сыда пӏомэ цӏыфхэм ушӏабзыгъ, уэплъыкӏи унэгъо лъэпкъ пстэуми, бзэ пстэуми, хэгъэгу пстэуми, лъэпкъ пстэуми ащыщхэу цӏыфхэм ашъхьэхэр тхьам пае къэпщэфыжьыгъэх. О уигъусэхэу тетыгъэ зиӏэхэу титхьэ фэлажьэрэ дин пашэхэу тыхъунэу о тыбгъэнэфагъ. Дунаими тетыгъэ щытиӏэщт. Етӏанэ сызэплъэм тӏысыпӏэ лъапӏэм псэушъхьиплӏым тхьамэтэнэ хьыжъхэм яхъурэягъэкӏэ къеуцокӏыгъэхэу мэлэӏыкӏ бэдэдэхэм амакъэ зэхэсхыгъэ. Япчъагъи мин бэдэдэ хъущтыгъ. Ахэмэ мэкъэшхокӏэ мырэщту аӏуагъ. Лъэкӏыныгъэшхор, баиныгъэшхор, зэхэсыкӏыныгъэшхор, кӏочӏэшхор, лъэтэныгъэшхор, щытхъошхор, шъхьэкӏэфэныгъэшхор шъынэу цӏыфхэм шӏуабзыгъэм ифэшъуашэх. Етӏанэ уашъэм, чӏым, чӏычӏагъэм, хым ахэми ащыпсэухэу тхьэм къыгъэхъуэгъэ псэ зыхэлъ пстэуми къаӏо зэхэсхыгъ. Шъхьэкӏэфэныгъэшхор, лъэтэныгъэшхор, щытхъошхор, тетыгъошхор ягъашӏэм тӏысыпӏэ лъапӏэм тесымрэ щынэмрэ яй. Псэушъхьиплӏыми амин къэӏуагъ. Тхьамэтэнэ хьыжъхэу нэбгырэ тӏокӏырэ плӏырэмэ чӏыгум зырадзыхи сыдигъуи щыӏэщтыр агъэлъэпӏагъ.